Όποιος φαντάζεται ότι θα υποχωρήσουμε από αυτή την κόκκινη γραμμή δεν ξέρει πού πατά και πού πηγαίνει. Όποιος φαντάζεται ότι θα υποχωρήσουμε από την ανταλάντευτη θέση μας για την κατάργηση, την ακύρωση, την ανατροπή των μνημονίων, δεν έχει ιδέα για την πολιτική και τη θέλησή μας. Δεν έχει καταλάβει με ποιους έχει να κάνει. Ραφτείτε, είμαστε στο 15ήμερο της ρήξης. Μέχρι να γίνει το Eurogroup της 15ης ή παραπέρα, δεν ξέρω γιατί ακούγονται διάφορες ημερομηνίες, είμαστε στη ρήξη. Ξανά μανά, πάλι τους στρίζουμε τα δόντια, πάλι στριμώχνουμε το Σόιμπλε, πάλι στριμώχνουμε την Μέρκελ, πάλι είμαστε από πάνω, θέτουμε τους όρους μας. Αν δεν κάνουν κάτι, εμείς δεν θα το δεχτούμε. Περνάμε αυτό το 15ήμερο, ένα μικρό ζάπινγκ να κάνει κανείς. Το διαπιστώνει αμέσως, γιατί αυτές οι ρήξεις των Σιριζέων στο ζάπινγκ φαίνονται. Δεν φαίνονται πουθενά άλλου. Τηλεκοντρόλ να έχεις και βλέπεις τη ρήξη να εξελίσσεται μπροστά σου με πολύ μεγάλη επιτυχία. Έτσι λοιπόν και εμείς, ως εκπομπή που παρακολουθεί τον παλμό της κοινωνίας σε παράξενες μέρες, ταιριάζουμε, συνταυτιζόμαστε με την ρήξη της κυβερνήσεως και την παρακολουθούμε και ακούμε, γιατί στο αρχείο υπάρχουν όλα τα ηχητικά, ακούμε ηχητικά της ρήξης, του πολέμου που ξανά ξεκινάει για να ξανακερδίσει κάτι ο Τσίπρας. Και θυμόμαστε και τις προηγούμενες φορές, όσο πιο πολλές φορές ακούμε για ρήξη, για πόλεμο και διάφορες τέτοιες ιστορίες, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η κολοτούμπα που θα ακολουθήσει. Οπότε ρήξη και πάλι ρήξη. Είναι οι αλήγιστοι όλοι αυτοί, δεν πρόκειται να λυγίσουν, γιατί μια ματιά αρκεί πίσω στο πάνελ για να καταλάβει κανείς. Δεν έχει καταλάβει με ποιους έχει να κάνει. Και ας γυρίσει να κοιτάξει στο Προεδρείο, να δει τους εκπροσώπους της γενιάς της Εθνικής Αντίστασης, που δεν λύγησαν ούτε σε ξερονίσια ούτε σε φυλακές. Δεν θα λυγίσουν εμείς στους εκβιασμούς των εκπροσώπων της διεθνούς τοκογλυφίας και των εγχώριων εκπροσώπων τους. Δεν θα λυγίσουν εμείς. Δεν θα λυγίσουν εμείς. Δεν θα λυγίσουμε. Δεν θα προδώσουμε ποτέ. Αυτά τα πολύ ωραία τα έλεγε παλιά βεβαίως σε ένα συνέδριο εκεί του ΣΥΡΙΖΑ, και για να αποδείξει ο Αλέξης Τσίπρας ότι δεν θα λυγίσουν, στην πορεία όλοι ξέρουμε ότι όχι μόνο λύγησαν, παραλύγησαν και λυγίζουν συνεχώς με το απλό φύσιμα, με το νεύμα, με το νεύμα μόνο της Άγγελα Μέρκελ ή του Σόιμπλε. Το προσπερνάμε αυτό. Για να αποδείξει ότι δεν θα λυγίσουν, επικαλέστηκε και γύρισε προς το Προεδρείο τη γενιά της αντίστασης. Όσοι από τους αντιστασιακούς υπάρχουν εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν και στο Προεδρείο, και πάντα είχαμε αυτή την απορία όταν ακούμε αυτήν την φράση. Αυτή η γενιά της αντίστασης που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, που ήταν εκεί στο Προεδρείο, αντιστάθηκαν, δεν λύγησαν τότε για να έρθουν τώρα να δέχονται και να υποστηρίζουν τα μνημόνια, να ψηφίζουν τα μνημόνια, να ψηφίζουν βουλευτές που ψηφίζουν μνημόνια, που τα μνημόνια έχουν περικοπές συντάξεων, μισθών, κακουχία, ανασφάλεια, κατάθλιψη, καταστροφή, εξόντωση. Αυτή την απορία την είχαμε πάντα, όχι για τον Αλέξη Τσίπρα σιγά, για τους αντιστασιακούς, αν υπήρχαν, πίσω από τον Αλέξη Τσίπρα, οι οποίοι έχουν περάσει πέτρινα χρόνια και τώρα βοηθάνε να περάσουν οι υπόλοιποι πέτρινα χρόνια με τη στήριξη, την όποια στήριξή τους ή ανοχή τους, προς αυτούς που φέρνουν τα μνημόνια που είναι και αριστεροί. Αλλά να φύγουμε από αυτές τις δικές μας απορίες, δεν έχουν κανένα απολύτως νόημα και σημασία. Να πάμε στον πόλεμο, γιατί είμαστε στο 15ήμερο της ρήξης. Ξεκινάει από αύριο 15 ακριβώς μέρες. Πόλεμος κανονικός και ακούμε τους αρχιστράτηγους. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας ένα τεράστιο έργο. Μάχες ανοιχτές. Γι' αυτό τον λόγο σας καλώ και επιτρέψτε μου τον πρώτο ενικό να συστρατευτείτε όλοι σε αυτή τη μάχη. Combat. Starring Rick Jason. Πολεμάμε και τραγουδάμε. And Vic Morrow. Σας ζητώ να πολεμήσετε με τα θηρία, με τα τέρατα. Η χώρα είναι σε πόλεμο, η κυβέρνηση είναι σε πόλεμο. Σε αυτό το πόλεμο δεν πρόκειται να πάμε σαν χαρούμενοι πρόσκοποι. Τώρα θα τους νικήσουμε! Και θυμηθείτε, το Γοργοπόταμο τον τίναξε στον αέρα ο Ζέρβας μαζί με τον Βελουγιώτη. Combat. Ο Γοργοπόταμος στην Αλαμάνα στέλνει περήφανο χαιρετισμό. Starring Vic Morrow. Βαδίζουμε κάτω από πυκνά πυρά. And Rick Jason. Δίνουμε τη μάχη της Τσιπούρας. Σήμερα κερδίσαμε μια πολύ μεγάλη μάχη. Πολύ σύντομα θα κερδίσουμε και τον πόλεμο. Γεια σας. Ήταν η μάχη, ο πόλεμος. Ακούστηκαν οι αρχιστράτηγοι, Πάνος Καμένος, Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Βούτσης κάποια στιγμή. Από κάτω τα ηχητικά, τα γνωστά. Σε αυτό το κλίμα είμαστε. Τα βάζουμε όλα αυτά για να ετοιμαστεί και ο λαός. Γιατί μια τέτοια μάχη που δίνεται για άλλη μια φορά σε ένα Eurogroup, για να μπει μια φράση για το χρέος, ώστε να υπάρχει μια δέσμευση μελλοντικά, αν και όταν, τότε θα το δούμε μετά το 18, γιατί είναι ηλίθιος όποιος πιστεύει ότι τρεις μήνες πριν τις γερμανικές εκλογές θα δοθεί λύση για το χρέος. Είναι πραγματικά ηλίθιος αν πιστεύει κάποιος ότι μέσα στην προεκλογική περίοδο της Γερμανίας, έτσι όπως διαμορφώνονται πια και οι παγκόσμιες συνθήκες και σχέσεις, Αμερικάνοι, Σαουδάραβες, Ρώσοι, Γάλλοι και όλα τα υπόλοιπα, η Γερμανία θα κάνει και όπως έβλεπα πριν, ο Τσακαλώτος ζητάει η Ευρώπη να κάνει το ηθικό της χρέος απέναντι στην Ελλάδα. Αν νομίζουν ότι με ηθικά χρέη λειτουργεί αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν νομίζουν ότι με οτιδήποτε ηθικό λειτουργεί αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε ναι, καλά κάνουν και ζητάνε τέτοιου τύπου αρλουμπαρίες. Ό,τι πρέπει για τους ηθαγενείς που τρελαίνονται για τέτοια. Υπάρχει μια καθυστέρηση, όπως έχετε καταλάβει. Ήταν όλα αυτά να χαληθεί στο προηγούμενο Eurogroup, όπως μας είχαν πει 22 Μαΐου, αλλά τελικά θα πάνε 15 Ιουνίου. Αλλά όλο αυτό είναι ένα σχέδιο, όπως λένε οι Σιριζέοι, και έγινε επίτηδες. Το έχουν πει πολλοί. Το είπε σήμερα το πρωί και η Φωτίου. Εμείς αυτή τη σύγκρουση δεν μπορούσαμε βεβαίως να δεχτούμε αυτά τα κρέα τα οποία ήθελε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Με αυτή την έννοια καθυστερήσαμε εποφελία συνολικά του ελληνικού λαού. Λοιπόν, εδώ η κυβέρνηση μας... Και αυτό απεδείχθη, δηλαδή σήμερα όλη η Ευρώπη λέει αμάν. Δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι το πειραματόζω, δεν μπορεί η Ελλάδα. Είμαστε ωφελημένοι εμείς τώρα, αυτό μας λέτε. Λεπτό, κύριε. Ότι καθυστερήσατε και έχουμε ωφεληθεί τώρα. Εγώ λέω ότι η καθυστέρηση ήταν αναγκαία. Αμάν. Αμάν. Καθυστερήσαμε εποφελία συνολικά του ελληνικού λαού. Μπράβο! Υπάρχει σχέδιο από πίσω. Καθυστερούμε για να ωφεληθεί ο ελληνικός λαός. Γιατί με όλες αυτές τις καθυστερήσεις ωφελείται ο ελληνικός λαός. Δεν ωφελείται το Δουνουτού, δεν ωφελείται το Σόιμπλε, δεν ωφελούνται τα ξένα συμφέροντα, οι τράπεζες. Όχι, όλοι αυτοί δεινοπαθούν από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Αν κάποιος ωφελείται, ακόμη και από τις καθυστερήσεις ή από οτιδήποτε γίνεται, είναι ο ελληνικός λαός. Το έχετε δει πώς ακριβώς ωφελείται. Το ζούμε, γιατί είμαστε ο ελληνικός λαός ακόμα. Ζούμε πώς ακριβώς ωφελούμαστε. Είμαστε στο σκηνικό της ρήξης, μην το ξεχνάμε. Κάνουμε τα πάντα εδώ, να είμαστε έτοιμοι για τη ρήξη, η οποία ξεκινάει από αύριο, κορυφώνεται σε 15 μέρες. Είναι σαν τα πανηγύρια, 15 μέρες κρατάνε. Οπότε πρέπει να πάρει μέρος και να τονώσει το ηθικό του λαού και ο Τσακαλώτος. Είμαστε έτοιμοι, αν δεν πάνε καλά τα πράγματα, για μια ρήξη. Πρόσεξε, μωρή κακούργα, μη μας το ρίξει με τα καμώματά σου. Και έχουν καταλάβει ότι αν δεν πας σε μια ρήξη, αν δεν το έχεις ούτε σαν ένα ενδεχόμενο αυτή τη ρήξη, προφανώς θα σου περάσουν τα ίδια μέτρα. Δηλαδή θα μπορούσαμε να ήμασταν όπως είναι ο κύριος Σαμαράς ή όπως ήταν ο κύριος Αναστασιάδης. Αμάν. Εμείς δημιουργούμε ασάφεια. Αμάν. Στους εταίρους μας για τις προθέσεις μας, σκοπίμως, γιατί πρέπει να ξέρουν ότι εμείς είμαστε έτοιμοι για μια ρήξη. Ετοίμασε τα πράγματά σου, ετοίμασε τις πάνες σου, συγυρίσου λίγο, χτένισε τα μαλλιά σου, πλύνε λίγο τα πόδια σου. Παλιά δήλωση βέβαια για τη ρήξη, αλλά επανέρχονται όλα αυτά με κάποιο τρόπο. Χθες εδώ το πρωί στο Στραβελάκη ο Νίκος Ξηδάκης μίλησε για τη ρήξη. Δεν είπε να την κάνουμε, λέει να την ξανασκεφτούμε, να την ξαναφέρουμε στο τραπέζι, έτσι όπως ακριβώς ξέρει πολύ καλά και τη φέρνει τη ρήξη ο ΣΥΡΙΖΑ στο τραπέζι. Έχουμε δεχτεί μηνύματα και μηνύματα κατά καιρούς, τα καταλαβαίνω όλα. Θα σας διαβάσω ένα τώρα που στέλνει ένας ακροατής που λέγεται Στέφανος, δεν λέω το επιθετό του. Βούλωστο μου λέει, ηλίθιο κατασκεύασμα της διαπλοκής, φελέ της διαπλοκής. Ωραίο είναι. Ωραίο είναι, πρωτότυπο όντως. Τα πάντα μας έχουν πει, αλλά και αυτό με τη διαπλοκή δεν μας το έχουν ξαναπεί. Εμένα μου αρέσουν αυτά και άλλα τέτοια. Στέφανε, στείλε, εμπλούτησέ τα. Γιατί δίνουν μια ομορφιά εδώ στην οθόνη, την άχαρη οθόνη, την τεχνολογία η οποία βρίσκεται σε απόσταση 50 εκατοστών από τα μάτια μου και τα βλέπω όλα πάρα πάρα πολύ καλά. Να συνεχίσουμε τα τις ρήξεις, γιατί έχουμε ξανακάνει ρήξη, τη θυμόμαστε όλοι στο παρελθόν και ξέρουμε όλοι που κατέληξε τελικά αυτή η ρήξη, οπότε καλό είναι επειδή τώρα ξαναψελίζουν τα περί ρήξης, να ξέρουμε πού ακριβώς θα καταλήξουν τα περί ρήξης. Αν επέλθει ρήξη για τους λόγους που αναφέρατε ή για άλλους, ποιο είναι το σχέδιο της κυβέρνησης? Το σχέδιο της κυβέρνησης είναι να προστατεύσει τα εθνικά συμφέροντα και τον ελληνικό λαό. Να κάνει συμφωνίες εκτός δανειστών με όσους μπορεί. Είτε αυτοί βρίσκονται μια μεριά του Ατλαντικού, είτε βρίσκονται βόρεια της χώρας, είτε βρίσκονται ανατολικά. Συμφωνίες λοιπόν με όλους τους άλλους. Δεν υπάρχουν μόνο οι δανειστές. Δεν υπάρχουν μόνο οι δανειστές. Μιλάτε για Αμερική, Ρωσία και Κίνα. Μιλάω για Ηνωμένε Πολιτείε, μιλάω για Ρωσία, μιλάω για Κίνα, μιλάω για Ινδία, μιλάω για Μέση Ανατολή, μιλάω για οποιαδήποτε δυνατότητα συνεργασίας και άσκησης μιας πολιτικής οικονομικής που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη. Ωραία τα λέει ο Καμένος, να στραφούμε σε όλες αυτές τις χώρες, κυρίως στην Ινδία. Έχει καλό κάρι, νομίζω. Φτιάχνονται τα ωραίες συνταγές, το κοτόπουλο με κάρι ή και σε άλλα φαγητά πια δεν υπάρχουν στεγανά σε αυτά. Με ένα μπαχαρικό μπορεί να μπει οπουδήποτε και δοκιμάστηκε κάτι μόνη σας, εν πάση περιπτώσει. Έκανε τα πάντα ο Καμένος με την τότε ρήξη, να έχουμε καλό κάρι. Δεν έγινε η ρήξη, τα βρήκαμε τελικά με τους δανειστές, οπότε. Κοτόπουλο χωρίς κάρι μέχρι νεοτέρας. Το θέμα είναι το Δουνουτού, όπως έχετε καταλάβει. Αν έχετε καταλάβει από όλα αυτά που γίνονται, πρέπει να το διώξουμε το Δουνουτού. Δεν το καταφέραμε την προηγούμενη φορά. Θα το κάνουμε τώρα, γιατί έχουμε αρχιστράτηγο δυνατό, με εμπειρία στην αντίσταση στα πέτρινα χρόνια. Είναι ο Αλέκος Φλαμπουράρης που μας είχε δώσει από τότε και επικαιροποιεί τώρα την άποψή του. Όπου έχει πάει το Δέλτα Νητά έχει δημιουργήσει τρομακτική λιτότητα, στρατιές ανέργων και στρατιές φτωχών όλα τα χρόνια που υπάρχει. Ναι, δηλαδή φαϊνές εξαιρέσεις υπάρχουν. Πρέπει να βρούμε συμφωνία και με το Δέλτα Νητά. Δεν μπορεί να φύγει ξαφνικά από το τραπέζι. Γιατί μπορεί να φύγει. Μπορεί να φύγει, να αγοράσει η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Ένωση τα λεφτά που χρωστάμε εμείς με δικό μας δάνειο, να μας δανείσει, να αγοράσουμε τα λεφτά που χρωστάμε στο Δέλτα Νιτάφ και να πάει καλιά. Και να πάει καλιά. Και να πάει καλιά. Να πάει καλιά. Το Δουνουτού το είχε πει παλιά, δεν το διώξαμε τότε. Να πάει καλιά. Μπορούμε όμως να το κάνουμε τώρα που έχουμε πάλι ρήξη. Γιατί μόνο να ψηφίσουμε για τον Μπό ή για τον Κοκκινάκη, ποιος θα φύγει απόψε. Να ψηφίσουμε αν θα φύγει και το Δουνουτού. Να πάει καλιά και το Δουνουτού. Να τεθεί στην όρημη ψήφο και συνείδηση και άποψη του ελληνικού λαού, ώστε να αποφασίσει και για αυτό το κομβικό θέμα. Είναι ο Μπό κρίσιμος, είναι ο Κοκκινάκης, είναι οι Νάργες, όλοι αυτοί οι παράγοντες του τόπου, αλλά πρέπει να αποφασίζει ο ελληνικός λαός πια και για αυτά τα δευτερεύοντα θέματα, όπως είναι το Δουνουτού, τα χρέη και όλα τα υπόλοιπα. Βέβαια, το Δουνουτού τη μία το διώχνουν, την άλλη το θέλουν, οπότε δημιουργείται ένα πρόβλημα σε ποιον ακριβώς ανήκει, αν είναι δικό μας ή δικό τους. Με τόσα φύλλα σου γνέφει το τέταρτο μνημόνιο. Καλημέρα. Με τόσα φλάμπουρα λάμπη. Ο Πάπας της Ρώμης. Και τούτη μες στα σίδερα, εκείνη μες στο χώμα. Και τούτη μες στα σίδερα, και εκείνη μες στο χώμα. Σώπα που να'ναι βάσιμαν. Θεσμοί. Θεσμοί. Αυτό το Δουνουτού είναι δικό τους και δικό μας. Αυτό το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Είναι δικό τους και δικό μας. Δουνού του. Έτσι λοιπόν βγήκε και τραγούδι για το σε ποιον ανήκει το δου νου του και τι θα γίνει ακριβώς. Παλεύουν τα βουβάλια και τα βατράχια, παρακολουθούν νομίζοντας ότι αυτά κανονίζουν την πάλη των βουβαλιών. Κάτι τέτοιο συμβαίνει. Είμαστε σε μια κομβική στιγμή που τα παγκόσμια συμφέροντα, ο παγκόσμιος καπιταλισμός προσπαθεί να βρει περπατησιά. Όποτε στο παρελθόν είχε προσπαθήσει να τη βρει, τη βρήκε, αλλά μεσολάβησε ένας παγκόσμιος πόλεμος. Μόνο έτσι μπορεί να τη βρει. Και αυτό συμβαίνει κάθε 30, 40, 50 χρόνια, ανάλογα τον κύκλο που γίνεται, τις συνθήκες. Ποτέ δεν είναι όλα ίδια, αλλά έχουν το ίδιο αποτέλεσμα για να εκκινήσει αυτό το ιδανικό και το καλύτερο, γιατί δεν υπάρχει καλύτερο σύστημα, όπως λένε όλοι, που θέλει καμιά 50 εκατομμύρια νεκρούς τη φορά για να πάρει μπρος για τα επόμενα 30, 40 χρόνια. Όντως, ιδανικό το λες. Μόνο ιδανικό μπορεί να το πει κάποιος. Εμείς εδώ μετράμε με τους δικούς μας τρόπους. Έχουμε Μάιο, τελειώνει σήμερα, αύριο μπαίνει Ιούνιος. Του χρόνου τέτοια μέρα θα τελειώνει ο Μάιος, θα μπαίνει ο Ιούνιος. Μετά από δύο μήνες θα έρθει ο Αύγουστος. Και τι θα γίνει τον Αύγουστο, τελειώνουμε από τα μνημόνια. Άρα, ένας χρόνος και τρεις μήνες, όπως λέει και ο Ζαχαριάδης. Σε ένα χρόνο και τρεις μήνες από τώρα η χώρα τελειώνει με το μνημονιακό πρόγραμμα. Τελειώνει με το μνημόνιο, τελειώνει με την Επιτροπή. Πολύ ευχάριστο αυτό. Μέχρι τότε ποιο πρέπει μνημόνιο να έχουν δρομολογηθεί. Ποιο αριθμό, ποιο μνημόνιο? Το τρίτο μνημόνιο. Ποιο μνημόνιο? Το τρίτο μνημόνιο. Κύριε Κανέλη, και επειδή με ρωτάτε και καλά κάνετε και με διακόπτετε, μου κάνει εντύπωση που μόνο στο λεξιλόγιο κάποιων μίντια της Νέας Δημοκρατίας και δυστυχώς το δικό σας, του ΚΚΕ, υπάρχει έκφραση τέταρτο μνημόνιο. Δεν υπάρχει πουθενά στον ευρωπαϊκό τύπο, δεν υπάρχει πουθενά στους αξιωματούχους Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υπάρχει πουθενά στο δνού του. Δεν νομίζω ότι μόνο εσείς βρήκατε τη διατύπωση τέταρτο μνημόνιο και κανένας άλλος. Να συνεννοηθούμε, αν θεωρείτε στο ΚΚΕ την ψήφιση των μεσοπρόθεσμων προγραμμάτων ως μνημόνιο, να μας το πείτε. Εντάξει, να το πούμε όπως θέλουμε. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση στην ονομασία. Να το πούμε μεσοπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο. Να το πούμε περονόσπορο, να το πούμε περονόσπορο. Να το πούμε καρέκλα, να το πούμε καρέκλα. Δεν υπάρχει καμία αντίρρηση για την ονομασία του εγκλήματος. Το έγκλημα έχει σημασία, έχει δίκιο εδώ Ζαχαριάδης. Στην αρρύθμιση δεν θα τα χαλάσουμε. Ποτέ δεν τα έχουμε χαλάσει στην αρρύθμιση. Βλέπω μια ταραχή στους Σιριζέους πάλι. Εδώ βλέπω μια Κροάτρια Μαρία, προφανώς επειδή ο Μαρινάκης πήρε τον ΔΟΛ σύμφωνα με την δημοπρασία, τους φακέλους που άνοιξαν πριν μισή ώρα, λέει εδώ. Ελεϊνό κομματόσκυλο, μου λέει. Εσείς και το ΚΚΕ, όλοι μαζί, πανηγυρίζετε που δεν θα ακούγεται πουθενά ο ΣΥΡΙΖΑ και τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Ότι αν ήταν αλλιώς, δηλαδή αν δεν ήταν ο Μαρινάκης ή εγώ το συνδέω λάθος, θα ακουγόντουσαν τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και δεν θα ακούγεται τώρα, δεν ακούγεται πουθενά ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχεις καλά αυτιά, άνοιξε τα λίγο τα αυτιά, άνοιξε και τα μάτια να δεις τι γίνεται με τα κανάλια έτσι όπως αναδομούνται και αυτά στη νέα εποχή. Δεν πειράζει Μαρία, ο καθένας όπου βλέπει και μέχρι εκεί που βλέπει βγάζει και τα ανάλογα συμπεράσματα. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια με το Μάμα Μία στα Σουηδικά, η Άμπα το λένε, αλλά το λένε στην μητρική τους γλώσσα, είπαμε να αλλάξουμε σήμερα για να μην καταλαβαίνουμε τι ακριβώς λένε στα υπόλοιπα παρά μόνο το Μάμα Μία ως επίκληση. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά και αγωνία. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και no, το μήνυμά σας όλο αυτό στο 19650 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι στούντιο παπάκι realfm.gr. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και επειδή είναι και βαριά ημέρα σήμερα, όλο ζωντανές συνδέσεις με τη Μητρόπολη, φέρετρα, μαυροφορεμένους, συγκίνηση γενικότερα. Λίγο πριν πήγε στην Μητρόπολη και ο τέος βασιλιάς, υποβασταζόμενος, ανέβηκε, χαιρέτησε, κατέβηκε. Βλέπω στα πάνελ τον Παλαιό Κρασά, είδα τον Βαρβιτσιώτη, είδα τη Φάνη πάλι Πετραλιά. Γενικώς βλέπω ανθρώπους που μας έχουν κυβερνήσει και μας έχουν φέρει εδώ και μας είχαν λείψει όλα αυτά τα χρόνια. Ζουν όλοι αυτοί, είναι πάρα πολύ καλά. Οπότε σε αυτή τη βαριά ατμόσφαιρα καλό είναι να πούμε ή άλλο ένα ανέκδοτο ή ένα ανέκδοτο. Δεν πρόκειται να τα διπλώσουμε μπροστά σε κανέναν ισχυρό ντόπιο ή ξένο. Ένα πράγμα όμως μπορούμε να σας βεβαιώσουμε, ότι εμείς δεν θα κάνουμε πίσω, διότι εμείς είμαστε από άλλο ανέκδοτο. Διότι εμείς είμαστε ανέκδοτο. Διότι εμείς ήμασταν έκδοτο. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Δεν πρόκειται να συνθηκολογήσουμε με τα μνημόνια. Μπράβο. Δεν πρόκειται να πούμε ναι στις εντολές της κυρίας Μέρκελ. Σε ένα χρόνο και τρεις μήνες από τώρα η χώρα τελειώνει με το μνημονιακό πρόγραμμα. Τελειώνει με το μνημόνιο, τελειώνει με την επιτροπή. Πολύ ευχάριστο αυτό. Κάντε υπομονή, είναι ένα καλοκαίρι. Το καλοκαίρι περνάει σαν το νεράκι. Φθινόπωρο, Χριστούγεννα μετά, αμέσως μετά απόκριες Πάσχα. Αυτά περνάνε, ξέρετε πώς. Ξανά καλοκαίρι και πάνω εκεί στα μπάνια θα βγούμε από το μνημόνιο. Δηλαδή θα φύγουμε διακοπές και θα γυρίσουμε στα σπίτια και δεν θα έχουμε μνημόνιο. Αυτή είναι η χαρά, το πιστεύει και ο Ζαχαριάδης, το έχει πει και η Φωτίου, το έχουν πει διάφοροι Σιριζέοι. Και στέλνει εδώ, συνεχίζει αυτά τα μηνύματα εδώ ένας ακροατής, ο Κρίς, και λέει: έχει δίκιο ο Στέφανος. Όταν μου λέει: ξεσκίζεις το Σαββίδι και ποτέ δεν λες τίποτα για την Κόντρα Νιούς. Είσαι καραμπινάτος διαπλεκόμενος. Έχεις δίκιο. Την Κόντρα Νιούς πρέπει να την έχουμε κάθε μέρα, να ξεκινάμε την εκπομπή με το πρωτοσέλιδο της Κόντρα. Έχεις δίκιο. Δικό μου λάθος. Άρα είμαι διαπλεκόμενος και καραμπινάτος. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Λάθος μας τόσα χρόνια πρέπει. Κάνα δύο φορές έχουμε διαβάσει πρωτοσέλιδα της Κόντρα, που είναι πολύ ωραία. Πρέπει να ξεκινάμε την ώρα με αυτό το πρωτοσέλιδο. Τι έχουμε τώρα. Να βάλουμε λαό. Να βάλουμε λαό, επειδή βλέπω ότι. Όχι, όχι, ας αφήσουμε την, αυτό που είχαμε προγραμματίσει. Το θέμα γενικότερα στην κοινωνική πολιτική ζωή του τόπου είναι η τσίπα. Τσίπρας είναι ο πρωθυπουργός, ναι, αλλά είναι η τσίπα που το λέμε όλοι, με τι τσίπα κάνουν αυτό. Δεν ντρέπονται που τα λένε όλα αυτά. Αν κάτι δηλαδή μένει στο τέλος των πολιτικών συζητήσεων, είναι αυτό. Πώς τολμάνε και τα κάνουν όλα αυτά. Τι γίνεται. Λοιπόν, σε αυτό το θέμα με την τσίπα έρχεται απάντηση. Η έξυπνη τσίπα κάνει το όχι ναι μέσα σε μία εβδομάδα. Φέρνει μνημόνια ενώ θα τα έσκιζε. Κόβει μισθούς και συντάξεις. Φέρνει στα μέτρα αντίμετρα. Κάνει το συνασπισμό ΠΑΣΟΚ. Λέει όχι και ψηφίζει ναι σε όλα. Φέρνει την ελπίδα στους δανειστές και τραπεζίτες. Η έξυπνη τσίπα προσαρμόζεται σε όλες τις καταστάσεις. Ιδανική για αριστερούς και άτομα με περιορισμένες ηθικές αναστολές. Δώρο με την έξυπνη τσίπα, μια κούπα ΑΝΕΛ. Ναι, αλλά βγαίνουν στα πανέλ του Skype, φοράνε όλοι μαύρη γραβάτα. Βγαίνει τώρα ο Λικούδης που είναι καλεσμένος, φοράει μαύρη γραβάτα που δεν είναι στη Νέα Δημοκρατία και βγαίνει για κουμάτος και έχει μπλε πουά γραβάτα. Δεν γίνεται, κάτι πρέπει να τεθεί θέμα κομματικής πειθαρχίας ή να υπάρχει ανάλογη επίπληξη για την αμφίεση των dress code της σημερινής μέρας. Συμμετέχω στο πέμπτο σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Υπομονή, κουράγιο, δύναμη. Να ζήσουμε, να μην θυμόμαστε. Ναι, και στο κύριο Καλαμούκη που πενθεί τόσο βαριά. Ας μιλάμε τώρα. Ο Θεός να συγχωρέσει τις αμαρτίες του. Δεν συγχωρούνται. Πού να συγχωρεθούν, είναι τόσες που να συγχωρεθούν. Ή ο λαός, ας το πούμε, και έτσι ας ελπίσουμε στο λαό. Πιο ελπιδοφόρο μου φαίνεται. Και στην κατοχή είχε κουτάλι στη τσέπη και έτρωγε από τρία συσίδια. Ανάλαδες φασολάδες όμως. Ούτε λαδάκι, ούτε τίποτα. Γλιστράει φασολάδα χωρίς λάδι, δεν γλιστράει. Και κάνει την κλανιά πιο βροντερή. Ο Θεός να συγχωρέσει τις αμαρτίες του. Ήμουνα 15 χρονών όταν μας έμαθε κάποιες λέξεις. Αποστασία, προδοσία, μεγάλωνα και όλο μάθαινα, ρε. Όλο μάθαινα από αυτόν τον άνθρωπο. Έκαμε παιδιά λαμόγια, εγγόνια λαμόγια. Όλοι λαμόγια από την οικογένεια. Τους ταΐζε η Ελλάδα μια ζωή, 70 χρόνια, τους ταΐζει ακόμα. Siemens, ΟΤΕ, Καλτεστρούτσι, όλα μέσα. Όπου σκατά και η βρώμα. Όλοι μαζί, η οικογένεια. Έλα ρε Λεβέντη. Τι να, δεν ξέρω τι πειράζει, Ανούλε. Όχι, Λεβέντη, περίμενε. Το Λεβέντη σε βρισιά πλέον. Ρε παιδί μου, γιατί είσαι και πειράζεις εκεί. Είπε περιμένεις να γίνει πρωθυπουργός. Καλά, μακάρι. Το προτείνανε. Μακάρι. Δέχτηκε. Δεν έπιασε και η κατάρα του Λεβέρη τελικά. Ο Θεός να στείλει καρκίνο στο Μητσοτάκη και όλα του τα σόγια. Και στον Παπανδρέου και όλα του τα σόγια. Ούτε καρκίνο στο Μητσοτάκη πήγε, ούτε καρκίνο στον Παπανδρέου. Απ' άλλο φύγανε. Φίλε, πού το πας αυτό, δηλαδή. Τζούφια κατάρα. Ελπίζω τουλάχιστον να βγουν αληθινά τα υπόλοιπα που λέει για τη χώρα. Ότι έχει γνωριμίες, θα μας βγάλει δύο μήνες από τα μνημόνια. Όλα αυτά. Μπράβο. Δεν μου λες το ότι ο επίτιμος έφυγε με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, σημαίνει κάτι αυτό. Άσε, παιδί μου, άσε τώρα μην το θυμίζει με του ΣΥΡΙΖΑΕΟ και το Μητσοτάκη μας πέθανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Επί Πασόκ είχαμε Μητσοτάκη, επί ΣΥΡΙΖΑ πάει και ο Μητσοτάκης. Τα έχει γαμίσει όλα, έλα, γεια. Κλείστε το, είναι Πασοκτζής ο κύριος, είναι ελεηνός, λυπούμεθα για λογαριασμό του. Αποστόλη μου, τι σας ενοχλεί? Πού είσαι κοριτσάρα μου εσύ, πού είσαι μανάρα μου χαμένη? Τι μου φως μου, γλυκέ μου, λατρευτό μου εσύ αγόρι. Πού είσαι εσύ, πού είσαι, μαύρα μάτια έκανα, πού είσαι? Μαύρα αυτιά για την ακρίβεια. Για λέγε τώρα, τι σας ενοχλεί η εγκράτεια και η αυτάρχεια των παιχτών στο Survivor? Εμάς. Τι το κακό βρίσκεται? Ο Θήμιος που τα βλέπει όλα αυτά, δεν ξέρω, δεν με ενοχλεί. Α, μπράβο αγόρι μου, βρέχουν σκάσει από το κακό τους όλοι, γιατί έχουν σπάσει την ακροαματικότητα. Κανένας δεν μπορεί να τους στάσει. Θεαματικότητα. Τελείωσε. Αυτό κρύβεται πίσω απ' όλα. Απλά εδώ έχει το παράδοξο ότι όσο πιο ψηλά, τόσο πιο πάτος. Αυτή είναι η διαφορά. Όσο πιο μεγάλα τα νούμερα, τόσο πιο πάτος είναι ποιοτικά. Αλλά τάξη. Κοίταξε, μην το μεγαλοποιείτε. Μην του δίνετε διαστάσεις που δεν έχει. Είναι νέα παιδιά, πανέμορφα παιδιά, καλογυμνασμένα, με ωραίους χαρακτήρες. Σιγά μωρή, ένα βίζι δεν είδαμε. Άσε μας καλογυμνασμένα να χαίρονται γκόμενες. Κορίτσια ωραία έχει. Χαίστηκα. Αμάντια απ' την Γκρίνια, αυτός ο φθόνος του Έλληνα για ό,τι ξεχωρίζει. Είναι αυτό που ευθύνεται για όλα μας τα κακά, ρε Αποστόλη. Εσύ τώρα ξέρεις πόσοι σε φθονούνε. Πού να βγάλεις και τη μουτσούνα, πού να βγάλεις την περούκα. Μόνο την κορμοστασιά σου. Είναι φθονερή σε μένα. Φθονέρο, φθονέρο. Στο νερό, στο νερό. Μια βεσέντε του σαράι. Άντε, βγάλε και την περούχα κάποια στιγμή να δούμε την κορμαστασιά. Την έχουμε δει και την έχουμε εκτιμήσει. Βγάλε και το μουστάκι να δεις. Θα φάνε τα σωθικά τους όλοι τους. Σε ένα χρόνο και τρεις μήνες από τώρα η χώρα τελειώνει με το μνημονιακό πρόγραμμα. Τελειώνει με το μνημόνιο, τελειώνει με την επιτροπή. Πολύ ευχάριστο αυτό. Είναι ο Κώστας Ζαχαριάδης που τα λέει αυτά. Είναι διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ στο στενό πυρήνα των ΣΥΡΙΖΕΟΝ, στέλεχος δηλαδή. Άρα ξέρει πολύ καλά τι γίνεται. Δεν είναι μια καφετζού που λέει τι θα γίνει σε ένα χρόνο και τρεις μήνες. Είναι αποτέλεσμα τεκμηρίωσης, ανάλυσης, πρόβλεψης, συνδυασμού, γνώσεων των όλων των δεδομένων. Οπότε ό,τι λέει είναι σωστό και περιμένουμε όλη την αντίστροφη μέτρηση. Σήμερα είναι 31 μήνας, προχθές 29 Μαΐου, από Φράδα ημέρα, άλωση της Κωνσταντινούπολης. Δεν την τιμήσαμε όπως έπρεπε λόγω πολλών γεγονότων, μπορούμε όμως να το κάνουμε σήμερα. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ήταν πράγματι ένας σπουδαίος πολιτικός. Είναι ο πολιτικός που πρώτος είπε με σθένος ότι δεν μπορεί η Ελλάδα να ξοδεύει περισσότερα από όσα παράγει. Και ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ήξερε, είναι βέβαιο ότι ήξερε, άλλωστε το είχε γράψει σε επιστολές του και το έλεγε σε όλες τις πρεσβείες που έστειλε στη Δύση, ότι η πορεία της χώρας μας οδηγεί αναπόφευκτα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όλα αυτά λοιπόν ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος έβλεπε πολύ μπροστά. Δεν τη λέμε αυτή τη φράση. Λοιπόν ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος έβλεπε τόσο πολύ μπροστά. Από τότε, σε ανύποπτο χρόνο, τα έχει προβλέψει όλα, αλλά όχι μόνο αυτά. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ήταν ο πολιτικός που μίλησε για τις φιλελεύθερες ιδέες. Μίλησε πρώτος για τις ιδιωτικοποίησεις. Και τον πολέμησαν οι Έλληνες την εποχή της ιδεολογικής ηγεμονίας αριστεράς. Και αν υπήρχε τέτοια ηγεμονία στο Βυζάντιο, στην Βασιλεύουσα τότε, αυτή η ηγεμονία μας έχει καταστρέψει. Από τότε μας καταστρέφει, είναι η αλήθεια. Κυβερνάει η δεξιά, αλλά αν κάτι φταίει για όλα τα δεινά αυτού του τόπου, δεν είναι αυτός που κυβερνάει και παίρνει αποφάσεις και ρυθμίζει ζωές. Αυτός που, σύμφωνα με τον Άδωνη, έχει την ηγεμονία και δεν είναι άλλος από την αριστερά. Μέρος Βούλαος. Γεια σας. Το Survivor είναι πάρα πολύ σπουδαίο γιατί κατάφερε να βγάλει τα παιδιά από το ίντερνετ και τα μικρούλια και τα μεγάλα. Μπράβο στο Survivor. Και πού τα καθήλωσε, τηλεόραση, μήπως? Όχι, ή τα έβγαλε έξω στις πλατείες, παίξανε, κάνε. Τι, τα έβγαλε από το ίντερνετ, πού τα καθήλωσε όμως? Πού τα καθήλωσε, τα καθήλωσε να βλέπουν γιατί έχει πολλά μηνύματα το Survivor. Πάρα πολλά. Πολλά. Πάρα, ότι έχει, έχει. Αλλά τα αντίθετα από αυτά που νομίζεις, αλλά έχει, ναι. Και τα κατάφερε γιατί έβλεπα εγώ δικά μας μικρά παιδιά να βγαίνουν τη νύχτα στο ίντερνετ. Ναι. Πάλι καλά, πάλι καλά. Αυτό ήταν. Συγγνώμη, εσείς ψηφίζετε? Γιατί δεν ψηφίζω, ψηφίζω. Εγώ και εσείς έχουμε ίσο δικαίωμα ψήφου, μάλιστα. Έχουμε, ναι. Τι ψηφίσατε? Τώρα τελευταία έχω τόσο ψηφίσει τι που δεν ψηφίζω κανέναν. Μάλιστα, αλλά ένα σας λέω. Να ψηφίζετε Survivor, να μείνει ο Μπό. Μπράβο στο Survivor που έβγαλε τα παιδιά από το ίντερνετ και τα ενεργοποίησε να πάνε από το δωμάτιο στον καναπέ. Μπράβο. Βλέπουνε στο Survivor και έχει πάρα πολλά μηνύματα. Πάρα πολλά. Του του εφήγανε από το ίντερνετ, ναι. Να φιλήσουμε τα πόδια του Τούρκου. Τα έκανε να μην πούνε. Να'ναι καλά ο Τούρκος ο Ακούν. Να'ναι καλά. Δεν με νοιάζει για τον Τούρκο. Εγώ βλέπω τι βλέπω. Έχει πάρα πολλά μηνύματα. Αλλά εκτός του του. Ζωή να έχει. Ζωή να έχει να αποβλακώνει τα παιδιά μας. Να είναι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Γιατί δεν υπάρχει ένταλμα σύλληψης για σας. Λυπάμαι. Μεγαλώνετε και παιδιά. Γεια σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. 100 Survivor μαζί με μνημόνια παρακαλώ. Να περνάει πιο ουσιαστικά μηνύματα. Καλησπέρα σας, είναι εκεί παρακαλώ. Καλησπέρα, εδώ που πήρατε είναι. Τι είναι, εδώ που πήρατε τι είναι. Δεν ξέρετε που πήρατε και τι είναι. Δεν ψάρω την ψαραγορά θέλω. Ποιο? Να βρω ένα ψαρά, την ψαραγορά. Δεν έχουμε εδώ ψαράδες, γάμπαμε όλοι. Δεν πάει κανείς για ψάρεμα. Είδε τι έγινε τώρα με τον Καρβέλα και με το αυτό το τραγούδι που το είχε γράψει και με το Φουρτιώτη. Μου θύμισε εσένα με την άλλη τη Λουκά που βγαίνετε στα ράδια και ξεκατενιάζεσαι. Είμαι να σκάσω, μόνο που εκεί ήταν και δύο Λουκάδες. Με συγχωρείς, ο Καρβέλας έχει γράψει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Ναι, ναι. Δώσ' μου, δώσ' μου, δώσ' μου το φιλί σου. Τι να κάνουμε αγάπη μου, όταν μπλέξεις με τα πίτουρα σε τρονικότες, έτσι πάνε αυτά. Λυπάμαι. Γιατί μου πήρες το τηλέφωνο, θέλω κολοκυπίδα σου είπα. Θα στείλω μία με courier, βεβαίως. Έλα ρε Αποστέλη, και σε έψαχνα, οδηγούσα μηχανή. Ναι. Τώρα δεν γίνεται να πάρω τηλέφωνο αυτόν. Εγώ νόμιζα ότι οδηγούσα αφηρημένος και δεν είδες το φανάρι. Είδες μόνο τρομαγμένος ένα Honda να φρενάρει. Πρόσεξε θα σκοτώθεις. Μου φωνάζει ο οδηγός. Και τι έγινε που ζεις? Λέει μέσα μου ο Θεός. Και μείνα αφηρημένη να κοιτάζω το φανάρι. Να μου λέει ζωή σημαίνει ένα Honda που φρέναρει. Όχι, όχι, όχι, όχι. Α, μηχανή μόνο, κατάλαβα, για πες. Θέλω να σου δικαιολογήσω για δύο λόγους δηλαδή. Για ποιο λόγο είσαι μαλάκα? Για ποιο λόγο? Είσαι μαλάκας λέω. Α, το πας χοντρά. Λέγε ρε Καραγιοζάκο. Εγώ δεν σε πάω. Εντάξει, πες εσύ τι θες. Όταν βρίζεις κάποιον που δεν το ξέρεις και σε παίρνει τηλέφωνο, δεν το ξέρεις αυτόν τον άνθρωπο. Δεν μπορείς να είναι σίγουρο δηλαδή ότι είναι μαλάκα. Σε λέει εσένα που σε ξέρουν, έστω και μακαρεμένο. Σε λένε μαλάκα και την βραβεύεται αυτό. Επιβεβαιώνεται δηλαδή. Εσένα τώρα σου έβρισε καμιά μάνα, καμιά αδερφή, κατάλαβα, καμιά γκόμενα. Για πες, πάμε παρακάτω. Και δεύτερον, χρησιμοποιείς τους αγίους και τη θρησκεία προκειμένου να τονίσεις το ότι γίνεται στην πολιτική ζωή της χώρας. Άστοχο γι' αυτό. Το Χριστιανόπουλο είναι κομπλεξικό. Του βρήσαμε την γκόμενα. Τη μάνα και το αυτό, κατάλαβα. Ήρθε όμως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο ήταν ανυπόλυπτο, έχοντας περάσει από Αργεντινή, από Ουγγαρία, από Τουρκία, από πάρα πολλές χώρες που τις άφησε ερείπια, και ήρθε στο πρόγραμμα της Ελλάδας, επειδή ζήταγε ο κύριος Σόιμπλε, ζήταγαν οι Γερμανοί, και με το πρόγραμμα της Ελλάδας, κάνοντας λάθη, έτσι, τα οποία τα έχει παραδεχτεί, προσπαθεί τώρα να εφαρμόσει το λάθος, μπας και πέσει 1% μέσα και αποκτήσει την υπόλοιψή του. Ήρθανε στην Ελλάδα, τον σώσαμε. Μπράβο! Το σώσαμε, όχι η Ελλάδα, δεν το θέλαμε, επειδή το φέρανε οι Γερμανοί και να μπορέσει να αποκτήσει την αξιοπιστία. Μάλιστα. Αυτή είναι η Ελένη Αυλονίτου, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και επειδή από την αρχή εδώ της εκπομπής, λόγω της ρήξης που έχει ξαναξεκινήσει και παίζεται πολύ στα κανάλια σε διάφορες ώρες, καλής και κακής τηλεθέασης. Πάντα οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι εκεί. Είπαμε να θυμίσουμε και αυτή τη δήλωση γύρω από το Δουνουτού, γιατί αυτή είναι η βασική αιτία της ρήξης. Ότι το έχουμε σώσει. Εμείς το σώσαμε. Το είπε η Ελένη Αυλονίτου, ότι εμείς εδώ ως χώρα, ως λαός, έχουμε σώσει το Δουνουτού, γιατί τα πήγαινε όλα χάλια και εξαιτίας της Ελλάδας έχει σωθεί. Είναι άλλος ένας συλλογισμός. Προτείνω να μην τον πετάξουμε, γιατί είναι πολύ χρήσιμος. Μπορεί να ακούγεται παράξενος, ιδιόμορφος, αλλά ας τον κρατήσουμε στο γενικότερο προβληματισμό μας. Τόσες μπαρούφες στο κεφάλι, ας μπήκε αυτό σε μια γωνίτσα εκεί, ότι εμείς σώσαμε το Δουνουτού. Με αυτό το πολύ αισιόδοξο, ότι το έχουμε σώσει και άρα υπάρχει, φτάσαμε στο τέλος. Η αισιόδοξη σκέψη της ημέρας. Ακολουθεί Λαός και αμέσως μετά Μαγκαζίνο. Γεια σας. Επειδή μία η ώρα το μεσημέρι, κάθομαι τον άντρα μου να φάμε. Γιατί είμαστε συνταξιούχοι. Και δεν μπορούμε να φάμε γιατί πνιγόμαστε από τα γέλια με σένα. Τι θα γίνει, πες μου. Ή θα φας νωρίτερα ή αργότερα, τι θα γίνει. Όχι, να μεταφέρουμε την εκπομπή καλύτερα. Τι ώρα τρως μωρί και εσύ μία η ώρα, φάει στις 2. Να φάω στις 2. Φάει στις 12. Εντάξει, έγινε, ό,τι πεις. Στις 12 έχει καμπουράκι όμως, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρεις. Δυσέβρετος έγινες. Εντάξει τώρα, ξέρεις. Τις τελευταίες μέρες δεν μπορώ να σε βρω. Δεν πειράζει, αλλά η πολύτιμη θησαυρή, να ξέρεις, έτσι είναι. Με πολύ μεγάλη χαρά φαίνεται να λέει ο Ζαχαριάδης του ΣΥΡΙΖΑ πώς συγκυβέρνουν με την Τρόικα και τους πιάνουν από το χέρι για να γράψουν τα νομοσχέδια. Τι είπε, με πολύ μεγάλη λύπη, θα το έλεγε. Συμφωνείς λοιπόν. ΣΥΡΙΖΑ. Φάνηκε μόνο σε μένα ότι το είπε με μεγάλη χαρά. Και λίγο ξαλάφρωμα ότι ευτυχώς μας γράφουν τους νόμους αυτοί. Δεν έχουν όρια, δεν έχουν προσχήματα. Άι μωρή, προσχήματα. Σιγά μην έχουν και προστήματα. Καλά, προστήματα, ναι, το είπε ο Κούλης. Mm. Χάραξε την πολιτική ζωή της χώρας ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, είπε ο Μπάρκας. Πολύ βαθιά, μεγάλη πληγή. Δηλαδή όταν ναι. Λέμε χάραξε, χάραξε. Ας μην ανησυχεί, έρχεται ο Κούλης να συνεχίσει τη χάραξη στον δρόμο που βαδίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Να σε ρωτήσω, ρε, από πότε ποινικοποιείται το συνέστημα? Ποινικοποιήθηκε γι' αυτό, ήξερα ποινικοποίηση του σεξ. Ναι, ναι, όχι. Γιατί τώρα και με τον Παπαδόπουλο και με τον Μητσοτάκη, ασχετά τι πολύ διαφωνεί κανεί, βλέπω ότι υπάρχει ποινικοποίηση για το συνέστημα. Δηλαδή ότι αν εκφράσει την άποψή σου, μπορεί να σε συλλάβουν. Και θα θυμίσω σε κάποιου, επειδή λέμε πολλά για την Αγγλία, ότι όταν πέθανε η Θάτσερ, μάλιστα για το πια μου δεν το θυμάμαι εγώ, δεν το ήξερα εγώ, εσύ μου το πες, και με είχε βγάλει τότε στον αέρα, στο Λίβερπουλ, στο Μάντσεστερ, στο Νιούκα, στι εργατοπόλει του Λονδίνου, κάνανε πάρτι. Υπήρχαν πάρτι που λέγανε σήμερα έχουμε πάρτι γιατί πέθανε η Θάτσερ. Επίσημα. Δηλαδή αυτοί, άμα ζούσαν στην Ελλάδα, τι θα είχαν κάνει. Ναι, στην Ελλάδα είμαστε λίγο πιο politically correct. Δεν έχει τέτοια, δεν έχει. Είναι λάθος. Δεν σέβεσαι τον νεκρό. Όχι, αγόρι μου, απλά για τον λιμενεργάτη, για τον Μυθακορίχο. Αυτό είναι λιμενεργάτο, το ίδιο είναι. Το θέμα είναι να δούμε τι θα γίνει με τις συντάξεις που μείνανε πίσω. Μην πάνε χαμένες, τουλάχιστον να τις πάρει κάποιος, ο Κυριάκος, έστω, να πληρώσει τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας. Κάτι. Δίνανε οι τράπεζες ανεξέλεγκτα δάνεια και χρεοκοπήσανε. Όχι. Τι όχι. Ο Γαβαλάς πως του δώσανε ανεξέλεγκτα τουλάχιστον του Γαβαλά και χρεοκόπησε. Τέλος πάντων, πήγα προχτές σαν μαλάκα στο τονίζω να πάρω μηχάνημα POS. Να τονίσεις το μαλάκα, να μην τονίσεις το σαν. Μαλάκα να πάρω μηχάνημα POS. Πρόσεξε. Να τους δίνω λεφτά στις τράπεζες χρεοκοπημένες που τα παίρνουν από το μισθωτό και το συνταξιούχο. Αγάπη μου, τι να κάνουμε. Πρέπει να χρηματοδοτήσουν τη Fraport να αγοράσει τα αεροδρόμια. Πώς θα γίνει. Λες και το έχουμε γράψει μαζί. Μπράβο. Πρόσεξε με τώρα. Πάω να τους δώσω λεφτά. Όχι να μου δώσουν, να τους δώσω. Ναι. Και μου ζητάει τα δύο τελευταία Ε1. Μπράβο. Τα δύο τελευταία Ε9. Μπράβο στην τράπεζα. Να έκανε και τόσο ελέγχους χρεοκοπημένες εταιρείες που δίνει δάνεια, καλό θα ήταν. Ε1, Ε3, εκαθαριστικό της εφορίας, ταυτότητα, το ΦΠΑ του 16 όλο, λογαριασμό τηλεφώνου για να μην πω σαν πάτε που πάρει τα λεφτά να παίρνει τηλέφωνο. Και την έναρξη λέει του επαγγέλματος που έχω κάνει εγώ έναρξη το 1987, θα ψάξω να βρω την έναρξη. Πρόσεξε, για να τους δίνουμε λεφτά. Ευτυχώς που οι τράπεζες γίνανε ιδιωτικές και δεν υπάρχει γραφειοκρατία. Κυρίως. Αυτό ήταν το θέμα σου με τις τράπεζες, γραφειοκρατία, μάλιστα, ωραία. Τη Fraport δώσαν τελικά τα λεφτά. Εξατάται, δυσκολεύονται η αλήθεια, είναι δυσκολεύονται. Δεν ξέρω. Λες να μην τους δώσουνε, μπορεί. Να δώσουνε γιατί ο Χαρδαβέλας έλεγε ότι δεν είχαν κολόχαρτο τα αεροδρόμια και έπρεπε να τα παιδιά να βοηθήσουμε τους Γερμανούς κι άλλο. Πού είναι ο Άδωνης, γιατί δεν πάει ο Άδωνης ο κολόχαρτος να σκουπιστεί ο κόσμος. Βάλτε παιδί μου στο ρολάκι τον Άδωνη, έναν Άδωνη μια βούλτεψη κάτι να σκουπίζει το κόσμος. Έχουμε κολόχαρτους. Ρε μαλάκα, μέχρι και το καπουτσίνο που πίνουν οι Έλληνες το πρωί, το γάλα είναι γερμανικό. Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι ο Τσίπρας μας έκοψε από το καπουτσίνο το κα. Πάρε πουτσίνο ομό τώρα σκέτο. Όρπατη. Δεν πρόκειται να τα διπλώσουμε μπροστά σε κανέναν ισχυρό ντόπιο ή ξένο. Ένα πράγμα όμως μπορούμε να σας βεβαιώσουμε, ότι εμείς δεν θα κάνουμε πίσω, διότι εμείς είμαστε από άλλο ανέκδοτο. Διότι εμείς είμαστε ανέκδοτο. Mamma mia,